แม้ว่าพระอานนท์จะมีเหตุผลบริบูรณ์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านปฏิบัติหน้าที่โดยไม่บกพร่องแต่ท่านก็ปฏิบัติตามมติลงโทษของสงฆ์โดยได้ชี้แจงเหตุส่วนนั้นแก่ที่ประชุมอย่างชัดเจนเสียก่อนเมื่อพระสงฆ์ประชุมพิจารณาระงับอภิกรณ์ในคราวสังขยาณาครั้งที่สองพระอรหันต์สองรูปมาไม่ทันประชุมพระเถระที่ประชุมก็ลงโทษทำพันธกรรมแก่ทั้งสองท่านโดยการแนบภารกิจบางอย่างให้ทำเมื่อครั้งพระเจ้ามิลินทาพระสัตว์เชื้อสายกรีกในอินเดียภาคตะวันตกเฉียงเหนือผู้ทรงปรีชาในหลักศาสนาและจัตวาทรงท่าเต้าวาทะกับลัทธิศาสนาต่างๆทำให้วงการพระศาสนาสั่นสะเทือนมากพระอรหันต์เถระประชุมกันพิจารณาหาทางแก้ไขสถานการณ์มีพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อโลหณะไปค่ายนิโรธสมาบัติเสียที่ภูเขาสิมาลัยยังไม่ทันทราบจึงไม่ได้ไปเรื่องประชุมที่ประชุมจึงเสียชื่อไปนิมนต์ท่านมาและลงโทษทำพันธกรรมแก่ท่านเดินแม่ภาระเรื่องการเอาตัวเด็กชายมากเกษมมาบวชให้แก่ท่านในคำพีสมัยหลังออกมาอีกก็มีเรื่องเล่าคล้ายกันเช่นเมื่อคราวที่คณะสงฆ์กำลังช่วยแก้ปัญหาเฉลิมศิษย์จากฌานสมาบัติเสียไม่ทราบเรื่องที่ประชุมสงฆ์จึงส่งภิกษุไปตามท่านมาแล้วทำทันทกรรมลงโทษท่านในข้อที่ท่านไปหาความสบายแต่ผู้เดียวไม่อยู่ในสามัคคีสงฆ์และไม่เคารพสงฆ์โดยให้รับภาระดูแลอุ้มกันงานสมโภชมหาสถูปของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งพระเอกพิชรับภาระนั้นด้วยความเคารพต่อสงฆ์เรื่องราวอย่างนี้โดยเฉพาะเรื่องหลังๆจะมีรายละเอียดทองแท้แค่ไหนก็ตามแต่เป็นเครื่องแสดงอย่างชัดเจนว่าคติที่ถือว่าพระอรหันต์เป็นตัวอย่างความประพฤติเกี่ยวกับการเคารพสงฆ์และเอาใจใส่ในกิจการของส่วนรวมเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบเนื่องกันมาในพระพุทธศาสนาเหตุผลที่เป็นข้อกล่าวลบจะเรียกว่าเป็นแรงจูงใจก็ได้สำหรับการกระทำเหล่านี้ก็อย่างเดียวกับที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่ต้นคือเพื่อให้การครองชีวิตประเสริฐคือเพลิดเพลินคือพระศาสนานี้ยั่งยืนดำรงอยู่ชั่วกาลนานเพื่อประโยชน์สุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลายภาวะทางปัญญาภาวะทางจิตและภาวะทางการประพฤติและการดำเนินชีวิตของผู้บรรลุนิพพานเท่าที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเรียนอยู่ที่หลักฐานข้อคือปัญญาที่เรียกเฉพาะว่าวิชชาความหลุดพ้นเป็นอิสระที่เรียกว่าวิมุตติและกรุณาที่เป็นพลังแผ่ปรีชาญาณออกไปทำให้ผู้อื่นพลอยได้วิชชาและถึงวิมุตติได้ถ้าเปรียบอุปชนเหมือนเข็มขูดวิชาก็เป็นมีดตัดเครื่องขูดขาดออกไปวิมุตติก็คือการหลุดพ้นออกไปจากเครื่องขูดนั้นเป็นอิสระเสรีกรุณาก็คือเมื่อหายเดือดร้อนวุ่นวายกับเรื่องของตัวเองแล้วก็มองกว้างออกไปเห็นสิ่งอื่นๆอีกนักอยู่ตัวเองไม่มีอะไรต้องวุ่นวายอีกแล้วก็เอาแต่เที่ยวแก้มัดตัวเองออกไปในทางหลักวิชาถือว่าวิชาเป็นมัดเชื่อนิมิตเรียกคร่าวๆว่าเป็นผล แต่ตามตำราท่านแยกวิมุตติละเอียดออกไปเป็นสองตอนคือเป็นทั้งนับทั้งผลกิริยาที่หลุดหรือพ้นออกไปหรือขณะที่หลุดพ้นท่านแยกเป็นนับภาวะที่เมื่อหลุดพ้นออกไปแล้วมีความเป็นอิสระเสรีอยู่เป็นปกติเรียกว่าเป็นผลลำพังการบรรลุนิพพานย่อมเสร็จสิ้นเพียงแค่วิชชาและวินิจฉัยเจริญนาเป็นเรื่องของการทำเพื่อผู้อื่นต่อไปเพิ่มอีกอย่างหนึ่งว่าเรื่องของตัวคืออัตตะสำเร็จคือวิชชาและวินิจฉัยเพียงเรื่องที่จะทำเพื่อผู้อื่นอนัตตะเป็นจิตของกรุณารับช่วงต่อไปหนึ่งซึ่งสังเกตว่าในบรรดาองค์ธรรมทั้งสามคือวิชาวิมุตติและกรุณานั้นวิมุตติเป็นภาวะฝ่ายผลพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นภาวะเสร็จงานจะเป็นภาวะเพื่ออำนวยแก่การทำงานต่อไปไม่ใช่เป็นตัวการทำงานอื่นส่วนปัญญากับกรุณาเป็นองค์ธรรมฝ่ายทำงานปัญญาเป็นตัวการทำงานให้การบรรลุนิพพานซึ่งเป็นเรื่องของตนเองสำเร็จกรุณาเป็นตัวการทำงานเพื่อให้เรื่องของคนอื่นสำเร็จด้วยเหตุนี้ท่านจึงถือว่าปัญญากับกรุณาเป็นพระสิ่งหลักของพระพุทธเจ้าปัญญาเป็นแกนนำของอัตตะหรืออัตตะหิตะสมบัติกรุณาเป็นแกนนำของอรัตถะหรือกาละหิตะปฏิบัติย่อพุทธคุณลงได้เป็นสองอย่างคืออัตตะหิตะสมบัติมีปัญญาเป็นตัวทำการและปรหิตะปฏิบัติมีกรุณาเป็นตัวทำการแต่อัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติทั้งสองอย่างนั้นมีความหมายและเป็นของแท้จริงได้ก็เพราะมีวิมุตติยืนยันเป็นพยานวิมุตตินั้นเป็นเครื่องสอดแสดงถึงการเข้าถึงนิพพานแล้วเรียกว่าเป็นอาการสำแดงหรือลักษณะสำคัญด้านหนึ่งของนิพพานจัดเป็นไวยพจน์ข้อหนึ่งของนิพพานนอกจากวิมุตติที่ยืนเป็นหลักแล้วยังมีไวยพจน์แสดงลักษณะด้านต่างๆของนิพพานอีกมากมายดังยกมาให้ดูข้างต้นบรรดาไวยพจน์เหล่านั้นมีอยู่อย่างน้อย 2,000 ที่ใช้เป็นคำสามัญในภาษาไทยและเป็นลักษณะที่สำคัญด้วยคือวิสุทธิและสันติวิสุทธิคือความบริสุทธิ์หรือสะอาดหมายถึงภาวะปราศจากกิเลสที่ทำให้สกปรกเข้าหมองหรือขุ่นมัวจึงใสและมองเห็นอะไรอะไรชัดเจนสันติคือความสงบหมายถึงภาวะที่หายวุ่นหายเพื่อนพลาดกระเวงกระวายปราศจากความกระเวงกระวายเล่าร้อนหมดสิ่งที่ควรให้ไหลกระเพื่อมจึงเรียกถึงสงบเย็นทุกอย่างเข้าที่เป็นตัวของตัวเองสามารถเฉลยผลต่างๆได้บริบูรณ์ที่สุดและมีความพร้อมมากที่สุดที่จะใช้ทำการจากใยพจน์เหล่านี้จึงวางหัวข้อบทไว้ว่าวิชชาวิมุตติสุขสันตินิพพานถ้าจะแปลง่ายๆคุณได้ความว่าสว่างอิสระสะอาดสงบหรือนิพพานใครพอใจใดพบอื่นใดจะเติมเข้ามาอีกก็ได้เช่นว่าวิชชาวิมุตติเกษมวิสุทธิสันติปรมัตถ์ปรมัตถ์นิพพานเป็นต้นก็คงอยู่ในขอบเขตความหมายของนิพพานอยู่นั่นเอง ตอนที่สี่ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรบทที่เจ็ดประเภทและระดับแห่งนิพพานและผู้บรรลุนิพพานข้าที่กล่าวมาเกี่ยวกับภาวะแห่งนิพพานก็ดีภาวะแห่งผู้เข้าถึงนิพพานก็ดีเป็นการแสดงในระดับสูงสุดที่พูดถึงตัวภาวะแท้จริงที่สมบูรณ์และบุคคลผู้เข้าถึงภาวะนั้นอย่างเสร็จสิ้นบริบูรณ์แต่ถ้าพูดแผ่ลงมานิพพานนั้นยังอาจแยกประเภทได้และบุคคลผู้ดำเนินในวิถีทางเพื่อเข้าถึงนิพพานก็ยังแบ่งออกได้เป็นหลายขั้นหลายระดับดังจะเห็นได้ตามหลักฐานว่าคนจำนวนมากผู้เข้าถึงกระแสสู่นิพพานหรือผู้เริ่มมองเห็นนิพพานแล้วยังอยู่ครองเรือนมีชีวิตครอบครัวมีบุตรภรรยาและสามีดำเนินชีวิตที่ดีงามอยู่ในสังคมของชาวโลกอย่างไรก็ตามการชี้แจงเกี่ยวกับประเภทและระดับนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือภาควิธีการซึ่งจะกล่าวต่อไปข้างหน้าการยกมาพูดในตอนนี้จึงยากที่จะเข้าใจชัดจึงจะแสดงขอให้เห็นหลักทั่วไปส่วนการอธิบายขยายความถ้ามีโอกาสก็จะกล่าวในภาคปฏิบัติข้างหน้า 1. ประเภทและระดับของนิพพานควรทำความเข้าใจไว้ก่อนว่าตามภาวะแท้จริงแล้วนิพพานมีอย่างเดียวเท่านั้นแต่ที่แยกประเภทออกไปก็เพื่อแสดงอาการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิพพานว่าพูดถึงนิพพานโดยปริยายคือความหมายบางแง่บางด้านบ้างโดยพยัญชนะหรือตามตัวอักษรนิพพานมาจากนิพพานคงเลิกแปลว่าออกไปหมดไปไม่มีเลิกเดือดเล็กเดือดกันเดือดานเดือดเล็กแปลว่าพักไปหรือเอ็นไปบ้างเครื่องร้อยรัดบ้างเล็กใช้เป็นกิริยาของใจหรือการดับไฟหรือของที่ร้อนก็ไฟแปลว่าดับไฟหรือดับร้อนหายถึงหายร้อนเย็นลงหรือเย็นสนิทแต่ไม่ใช่ดับสูงแสดงภาวะทางจิตใจหมายถึงเย็นใจสดชื่นชื่นชื่นใจดับความร้อนหายร้อนเย็นไม่มีความกระวนกระวายหรือแปลว่าเป็นเครื่องดับกิเลสคือทำให้ราคะโทสะโมหะหมดสิ้นไปในคำพีรุ่นรองและอัตถกถาดีกาส่วนมากนิยมแปลว่าไม่มีปัญหาเครื่องร้อยรัดหรือออกไปแล้วจากปัญหาที่เป็นเครื่องร้อยติดไว้การแบ่งประเภทนิพพานที่รู้จักกันทั่วไปคือแบ่งที่แบ่งเป็นนิพพานธาตุสองตามคำพีกิตติอุตตกะได้แก่ 1. สัพพุปาทิเสสนิพพานธาตุนิพพานธาตุมีอุปาทิเหลือหรือนิพพานยังมีเชื้อเหลืออยู่ 2. อนุปาทิเสสนิพพานธาตุคือนิพพานธาตุไม่มีอุปาทิเหลือหรือนิพพานไม่มีเชื้อเหลือสิ่งที่เป็นเกณฑ์แบ่งประเภทในที่นี้คืออุปาทิซึ่งอรรถกถาอธิบายว่าได้แก่สภาพที่ถูกกรรมกิเลสถือครอง หรือสภาพที่ถูกอุปาทานยึดไว้มั่นหมายถึงเบญจขันธ์คือขันธ์ห้าเมื่อถือความตามคำอธิบายนี้จึงได้ความหมายว่า 1. จะอุปาทิเสสนิพพานธาตุได้แก่นิพพานยังมีเบญจขันธ์เหลือหรือนิพพานที่ยังเกี่ยวข้องกับเบญจขันธ์ 2. อนุปาทิเสสนิพพานธาตุได้แก่นิพพานไม่มีเบญจขันธ์เหลือหรือนิพพานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเบญจขันธ์นิพพานอย่างแรกแปลความหมายกันต่อไปอีกว่าหมายถึงดับกิเลสแต่ยังมีเบญจขันธ์เหลือได้แก่นิพพานของพระอรหันต์ผู้ยังมีชีวิตอยู่ตรงกับคำที่คิดขึ้นใช้ในรุ่นอัตถกถาว่ากิเลสปรินิพพานคือดับกิเลสสิ้นเชิงส่วนนิพพานอย่างที่สองจะแปลกันต่อไปว่าดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลือได้แก่นิพพานของพระอรหันต์เมื่อสิ้นชีวิตตรงกับคำที่คิดขึ้นใช้ในรุ่นอัตถกถาว่าขันธปรินิพพานคือดับขันธ์ห้าสิ้นเชิงเพื่อความแจ่มชัดจะให้ผู้ศึกษาพิจารณาด้วยตนเองจะคัดข้อความตามบาลีเกี่ยวกับเรื่องนี้มาลงไว้ดังนี้ 1. แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคองค์อรหันต์ได้ตรัสไว้ข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้ภิกษุทั้งหลายนิพพานธาตุสองอย่างเหล่านี้กล่าวคือสัพพาทิเสสนิพพานธาตุและอนุปาทิเสสนิพพานธาตุอีกประโยคหนึ่งภิกษุทั้งหลายสัพพาทิเสสนิพพานธาตุเป็นไฉนหรือภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันต์ขึ้นอาสวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระปลงได้แล้วบรรลุประโยชน์เป็นแล้วมีสังเยชน์เครื่องผูกมัดไว้กับครบหมดสิ้นไปแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบอินทรีย์ห้าของเธอยังดำรงอยู่เพียงเพราะอินทรีย์ทั้งหลายยังไม่เสียหายเธอย่อมได้เสวยอารมณ์ทั้งที่ถึงใจและไม่ถึงใจย่อมเสวยทั้งสุขและทุกข์อันใดเป็นความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะของเธออันนั้นเรียกว่าสัพพุปปาทิเสสนิพพานธาตุต่อมาอีกอันหนึ่งภิกษุทั้งหลายอนุปปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นไฉนหรือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันต์ขึ้นอาสวะแล้วหลุดพ้นแล้วเขารู้ชอบอารมณ์ที่ได้เฉลยคือเวทยิตทั้งตัวในอัตภาพนี้แหละของเธอซึ่งเธอไม่ติดใจเพลินแล้วอันนั้นพินันพิษจะเป็นของเย็นข้อนี้เรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแต่จากนี้มีคาถาสังคับจากอีกว่านิพพานธาตุสองอย่างเหล่านี้พระผู้ทรงจักขุผู้ทรงที่ไม่ขึ้นต่อสิ่งใดได้ทรงประกาศไว้แล้วคือนิพพานธาตุอย่างหนึ่งเป็นทิฏฐธรรมิกะที่มีในปัจจุบันหรือทันตาเห็นชื่อว่าสัพพุปาทิเสสแค่สิ้นปัญหาเครื่องนำไปสู่ภพส่วนนิพพานธาตุอีกอย่างหนึ่งเป็นสัมปรายิกคือมีในเรื่องหน้าหรือเป็นของล้ำเป็นที่ภพทั้งหลายดับไปหมดซึ่งชื่อว่าสัพพุปาทิเสสเมื่อพิจารณาตามพุทธพจน์ที่แสดงนิพพานธาตุสองอย่างนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นการกล่าวถึงนิพพานโดยบรรยายอาการ หรือลักษณะแห่งการเกี่ยวข้องกับนิพพานคือกล่าวถึงนิพพานใครจะเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้บรรลุพูดอีกอย่างหนึ่งว่าใช้บุคคลผู้บรรลุนิพพานเป็นอุปกรณ์สำหรับทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิพพานไม่ใช่เป็นการบรรยายภาวะของนิพพานล้วนๆโดยตรงทั้งนี้ก็ภาวะนิพพานเองแท้ๆเป็นสังคติกะอันผู้บรรลุจะเห็นได้เองและเป็นปัจจตังเวทิกับทางยินยูหิอันยินยูเฉินรู้ได้เฉพาะที่ตัวเองดังได้กล่าวแล้วท่านเถิดโดยในนี้การอธิบายโดยแบ่งนิพพานเป็นสองอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรแตกต่างหรือล้ำลึกไปกว่าที่ได้อธิบายมาแล้วท่านเถิดในตอนที่ว่าด้วยภาวะของนิพพานและภาวะของผู้บรรลุนิพพานอย่างไรก็ตามก่อนที่จะพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปดีขอย้ำความที่พระอัสสัทธาจารย์กล่าวไว้ที่ว่าโดยปรมัตถ์คือความหมายสูงสุดหรือความหมายที่แท้จริงนิพพานไม่มีการแบ่งประเภทแต่ที่แบ่งเป็นสองนั้นก็เป็นการแบ่งโดยปริยายเท่านั้นและจึงเข้าใจความหมายของคำสำคัญสามคำต่อไปนี้หนึ่งคำว่าเวทิตามาจากรากศัพท์เดียวกับเวทนาและใช้เวแทนเวทนาบ้างในบางคราวแปลว่าการเฉลยอารมณ์ก็ได้อารมณ์ที่ได้เฉลยก็ได้ในที่นี้มีรูปหูเทศเป็นเวทยิปานุจึงควรแปลว่าอารมณ์ตั้งหลายที่ได้เฉลยแล้วเทียบได้กับคำที่ใช้กันในบทนี้ว่าประสบการณ์ทั้งหลาย 2. คำว่าอันนะที่นั่นที่ปักเป็นคำวิเศษขยายเวทยิปมาจากที่นั่นที่ปักซึ่งแปลว่าเพลิดเพลินหรือชื่นชมในที่นี้แปลว่าติดใจเพลินแต่ความหมายแท้จริงกว้างกว่านั้นคือหมายถึงคลองเคลียหรือเข้าด้วยปัญหาไม่ว่าจะในแง่บวกหรือแง่ลบคือไม่ว่าจะในทางยินดีหรือยินร้ายชอบใจหรือขัดใจก็ตามยังจะเห็นได้จากทุกคนที่จะยกมาให้ช่วยกันพิจารณาข้างหน้าเติมสนุกและจะปฏิเสธเข้าข้างหน้าเป็นอันละที่นั่งที่ปักแปลว่าไม่ติดใจเกินหมายความว่าอารมณ์ทั้งหลายที่ได้เสวยหรือประสบการณ์คือเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้ถูกคลอเคลียร์ด้วยปัญหาคือผ่านการรับรู้เข้ามาแล้วก็คงอยู่ในสภาพบริสุทธิ์และจิตของผู้เสวยอารมณ์ไม่ถูกบังคับหรือครอบงำให้ปรุงแต่งหยุดเดือดหรือหันเหอารมณ์ไปตามอำนาจของราคะโทสะหรือโมหะสามคำว่าทิฏฐธรรมิกะแปลตามศัพท์ว่าเกี่ยวกับสิ่งที่มองเห็นของที่เห็นกันได้หรือเห็นกันอยู่แล้วว่าโดยกาลหมายถึงเป็นไปในปัจจุบันมีในปัจจุบันทันตาเห็นหรือชาตินี้ชีวิตนี้ว่าโดยสถานะหมายถึงของธรรมดาสามัญได้วัตถุเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเรื่องชั้นนอกหรือขั้นต้นๆมักมาคู่กับสัมปรายุตซึ่งแปลตามศัพท์ว่าซึ่งจะถึงต่อจากนั้นไปหรือเลยจากนั้นไปว่าโดยการหมายถึงเป็นไปในเรื่องหน้ามีในภายหน้าพ้นจากชีวิตนี้ไปหรือโลกหน้าว่า โดยสถานะหมายถึงระดับที่เกินหรือเลยจากธรรมดาสามัญสิ่งที่ล้ำลึกกว่าทิฏฐธรรมิกะด้านจิตใจเลยจากชีวิตประจำวันเรื่องชั้นไหนหรือขั้นสูงขึ้นไปเมื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ที่ควรทราบแล้วก็พอจะกล่าวถึงความหมายของนิพพานธาตุสองอย่างนั้นได้อย่างนี้หนึ่งสัพพาทิเสสนิพพานธาตุแปลว่าภาวะของนิพพานที่เป็นไปกับด้วยอุปาทิเหลืออยู่หรือนิพพานที่ยังเกี่ยวข้องกับขันธ์ห้าได้แก่นิพพานของพระอรหันต์ในเวลาที่เสวยอารมณ์ต่างๆรับรู้สุขทุกข์ทางอินทรีย์ทั้ง5หรือนิพพานของพระอรหันต์ที่ยังเกี่ยวข้องกับขันธ์ห้าในกระบวนการรับรู้เสวยอารมณ์ที่อีกอย่างหนึ่งว่านิพพานข้ามกลางกระบวนการรับรู้ทางประสาททั้ง5ซึ่งเกี่ยวข้องกับขันธ์5โดยฐานเป็นอารมณ์หรือสิ่งที่ถูกรับรู้นิพพานในข้อนี้เป็นด้านที่เพ่งถึงผลซึ่งปรากฏออกมาในการรับรู้หรือการเกี่ยวข้องกับโลกคือสิ่งแวดล้อมในการดำเนินชีวิตตามปกติของพระอรหันต์ดังนั้นจึงเล็งไปที่ความหมายในแง่ของความสิ้นราคะโทสะและโมหะซึ่งทำให้การรับรู้หรือเสวยอารมณ์ต่างๆเป็นไปด้วยจิตใจที่เป็นอิสระขยายความต่อไปว่าสัพพาทิเสสนิพพานธาตุได้แก่ภาวะจิตของพระอรหันต์ซึ่งปลอดโปร่งเป็นอิสระไม่ถูกโยงแต่งบังคับด้วยราคะโทสะและโมหะทำให้พระอรหันต์นั้นซึ่งยังมีอินทรีย์สำหรับรับรู้อารมณ์ต่างๆพอดีดูดีอยู่ตามปกติเสวยอารมณ์ทั้งหลายด้วยจิตใจที่เป็นอิสระด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันธรรมชาติของมันการเสวยอารมณ์หรือเวทนานั้นไม่คือกิเลสครอบงำหรือชักจูงจึงไม่ทำให้เกิดปัญหาทั้งในทางบวกและทางลบคือยินดียินร้ายชอบชังจิตใจและขัดใจพูดอีกอย่างหนึ่งว่าไม่มีปัญหาที่จะปรุงแต่งภพหรือชักนำไปสู่ภพคือเพราะว่าเนตสิทธิ์ภาวะนี้มีลักษณะที่มองได้สองด้านด้านหนึ่งคือการเฉลยอารมณ์นั้นเป็นเวทนาอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ในตัวก็ไม่มีสิ่งกังวลติดข้องค้างใจหรือเงื่อนตกใดๆภายในที่จะมาทุกส่วนและอีกด้านหนึ่งเป็นการเฉลยอารมณ์อย่างไม่สยบไม่อักขิหันไม่ถูกครอบงำหรือถูกมัดตัวไม่ทำให้เกิดการยึดติดหรือมัวเมาเป็นเงื่อนงำต่อไปอีกภาวะเช่นนี้ย่อมเป็นไปอยู่ตลอดเวลาในการดำเนินชีวิตตามปกติของพระอรหันต์เป็นเรื่องปัจจุบันเฉพาะหน้าแต่ละเวลาแต่ละขณะที่รับรู้อารมณ์ในชีวิตประจำวันซึ่งเรียกว่าทิฏฐธรรมแปลว่าอย่างที่เห็นกันหรือทางตาเห็นในเวลานั้นตามความหมายที่กล่าวมานี้นิพพานธาตุอย่างที่หนึ่งจึงต้องเป็นภาวะของพระอรหันต์ที่ยังทรงชีพและดำเนินชีวิตเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกอยู่ตามปกติอย่างที่เห็นกันและท่านตาเห็นเป็นปัจจุบันสองอนุภาพิเศษนิพพานธาตุแปลว่าภาวะของนิพพานที่ไม่มีอุปาทิเหลืออยู่หรือนิพพานที่ไม่เกี่ยวข้องกับขันธ์ห้าได้แก่นิพพาน ของพระอรหันต์พ้นจากเวลาที่เสวยอารมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้ง5หรือนิพพานของพระอรหันต์ที่นอกเหนือจากความเกี่ยวข้องกับขันธ์5ในกระบวนการรับรู้เสวยอารมณ์พูดอีกอย่างหนึ่งว่าภาวะของนิพพานเองล้วนๆแท้ๆซึ่งประจักษ์แก่พระอรหันต์ในเรื่องประสบการณ์ในกระบวนการรับรู้ทางประสาททั้ง5ซึ่งสุดยอดหรือในเมื่อไม่มีการรับรู้หรือในเมื่อไม่เกี่ยวข้องกับการรับรู้อารมณ์ทางประสาททั้ง5เหล่านั้นเรื่องทางอารมณ์ผ่านทางประสาททั้ง5นั้นที่ยังค้างอยู่ในใจขยายความออกไปว่าอันนิพพานที่เสด็จนิพพานธาตุได้แก่ภาวะนิพพานที่พระอรหันต์ประสบอันเป็นส่วนที่ลึกซึ้งลงไปหรือล้ำเลยออกไปกว่าที่มองเห็นกันได้เริ่มจากเวลาที่เสวยอารมณ์หรือรับรู้ประสบการณ์ทางอินทรีย์ทั้ง5แล้วกล่าวคือหลังจากรับรู้ประสบการณ์หรือเสวยอารมณ์โดยไม่อภินันด้วยตัณหาไม่เสริมแต่งคลองเคลียหรือตึงด้วยกิเลสคือราคะโทสะและโมหะจึงเล็ดอภินันที่ตัณหาแล้วอารมณ์หรือประสบการณ์เหล่านั้นก็ไม่ค้างคาที่จะมีอำนาจครอบงำชักจูงหรือรบกวนต่อไปอีกจึงกลายเป็นของเย็นสีติพระวิสันติคือสงบราบคาบหมดที่ถึงไปไม่อาจจอดชาติจอดพบขึ้นได้อีกที่เป็นสำนวนว่าพระอรหันต์มีความสามารถพิเศษที่จะทำให้อารมณ์หรือประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามามีสภาพเป็นกลางปราศจากอำนาจครอบงำเหนี่ยวกลายเป็นของสงบเย็นอยู่ใต้อำนาจของท่านพระอรหันต์จึงได้ชื่อเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งว่าสีติสีตาหรือสีตาแปลว่าเป็นผู้เย็นแล้วภาวะที่ประจักษ์ดูปราศจากประสบการณ์เสริมแต่งค้างคาอยู่หรือภาวะที่ประสบในเมื่อไม่มีอารมณ์ภายนอกข้างค้างคลองใจหรือคอยรบกวนอยู่เช่นนี้นับว่าเป็นภาวะชั้นในซึ่งอยู่นอกเหนือจากการติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกล้ำเลยไปกว่าระดับการรับรู้ทางอินทรีย์ 5พ้นจากกระบวนการรับรู้สิ่งรู้อารมณ์ที่ตัวพันอยู่กับขันธ์ 5เรียกได้ว่าเป็นการเข้าถึงภาวะที่ปราศจากภพหรือไม่มีภพใหม่ในภาวะเช่นนี้คือเมื่อไม่มีขันธ์ 5เป็นอารมณ์ท่านผู้บรรลุนิพพานแล้วจึงมีนิพพานเป็นอารมณ์คือประจักษ์หรือประสบนิพพานในฐานะที่เป็นธรรมายะนะนิพพานในข้อที่2นี้เป็นด้านที่เพ่งถึงภาวะของนิพพานเองแท้ๆที่ประจักษ์แก่พระอรหันต์เป็นจากกระบวนการรับรู้เสวยอารมณ์ภายนอกนอกเหนือจากการดำเนินชีวิตตามปกติเป็นภาวะที่พูดถึงหรือบรรยายได้เพียงแค่ลักษณะของการเกี่ยวข้องกับนิพพานนั้นถึงจุดที่ประสบการณ์อย่างที่รู้ที่เข้าใจกันซึ่งไม่ใช่นิพพานไม่สิ้นสุดลงส่วนภาวะของนิพพานเองแท้ซึ่งลึกเลยกับอย่างนั้นเป็นเรื่องของผู้ประสบและประจักษ์เองจะ รู้และเข้าใจคือเป็นสันทิฏฐิกะดังได้กล่าวมาแล้วถ้าจะอุปมาเปรียบมนุษย์สุขชนทั้งหลายเหมือนคนที่ว่ายน้ำจากกระแสคลื่นลมอยู่ในทะเลใหญ่ผู้บรรลุนิพพานก็เหมือนคนที่ขึ้นฝั่งได้แล้วภาวะที่ขึ้นอยู่บนฝั่งแล้วซึ่งเป็นภาวะเต็มอิ่มสมบูรณ์ในตัวของมันเองมีความปลอดโปร่งโล่งสบายซึ่งบุคคลผู้นั้นประสบอยู่ภายในประจักษ์แก่ตนเองโดยเฉพาะเปรียบได้กับอนุตาที่เสสาที่ผ่านส่วนภาวะที่ไม่ถูกบีบคั้นคุกคามไม่ติดขัดจำกัดตัวอยู่ในเกลียวคลื่นไม่ถูกซัดไปซัดมาไม่เป็นผู้ตกอยู่ใต้อำนาจของคลื่นลมสามารถเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวอย่างเป็นอิสระและได้ผลดีขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวได้ตามปรารถนาเรียนได้กับสัพพุตตาที่เสสะนิพพานหรือถ้าจะอุปมาให้ใกล้ตัวมากกว่านั้นเปรียบมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายเหมือนคนไข้ผู้บรรลุนิพพานก็เหมือนคนที่หายป่วยแล้วหรือคนที่สุขภาพดีไม่มีโรคไม่ความไม่มีโรคหรือการแข็งแรงมีสุขภาพดีนะเป็นภาวะที่สมบูรณ์ในตัวของมันเองซึ่งบุคคลผู้นั้นจะประสบประจักษ์อยู่ภายในตนเองโดยเฉพาะภาวะนี้จะยินเอิบชื่นบานปลอดโปร่งโล่งสบายคล่องเบาอย่างไรเป็นประสบการณ์เฉพาะตัวของผู้นั้นคนอื่นอาจคาดหมายตามอาการและเหตุผลแต่ก็ไม่สามารถประสบเฉลยได้ภาวะนี้เปรียบได้กับอนุปาทิเสสะนิพพานส่วนภาวะอีกด้านหนึ่งซึ่งเนื่องอยู่ด้วยกันนั่นเองจะอาจแสดงออกได้หรือมีผลต่อการแสดงออกในการดำเนินชีวิตหรือติดต่อเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆคือความไม่ถูกโรคอีกครั้งไม่อึดอัดไม่แอบแฝไม่ถูกขัดขวางทวงหรือชะงักงันด้วยความเจ็บปวดถ้าอ่อนเรียติดต้นสามารถขยับขยื่นเคลื่อนไหวทำอะไรได้ตามต้องการภาวะนี้เทียบได้กับสัพพุตตาที่เสสะนิพพานสรุปความว่านิพพานมีอย่างเดียวแต่แบ่งออกเป็นสองด้านด้านที่หนึ่งคือนิพพานในแง่ของความสิ้นกิเลสซึ่งมีผลต่อการติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกหรือต่อการดำเนินชีวิตประจำวันด้านที่สองคือนิพพานในแง่ที่เป็นภาวะเฉพาะล้นล้นแท้ๆซึ่งเป็นประสบการณ์เฉพาะของผู้บรรลุไม่อาจอย่างถึงด้วยประสบการณ์ทางอินทรีย์ 5เป็นเรื่องนอกเหนือจากประสบการณ์ที่เนื่องด้วยขันธ์ 5ทั้งหมดขันธ์นิพพานที่เสสนิพพานถูกนิพพานตามความหมายของนิพพานเองแท้ๆเรื่องล้วนไม่เกี่ยวกับขันธ์ 5สัพพุตตาทิเสสะนิพพานคือนิพพานตามความหมายในทางปฏิบัติเมื่อสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตประจำวันที่อีกอย่างหนึ่งว่าอันนิพพานทิเสสะนิพพานคือนิพพานในความหมายคือพระอรหันต์มีนิพพานเป็นอารมณ์สัพพุตตาทิเสสะนิพพานคือนิพพานในความหมายที่พระอรหันต์มีขันธ์ 5เป็นอารมณ์ที่กล่าวว่าอนิจจาทิเสสจะนิพพานหมายถึงภาวะของนิพพานเองแท้ๆล้วนๆนั้นต้องกำ มติของพระอัสสัทธาจารย์ในคำพีปรมัตถทีปนีซึ่งอธิบายว่าอมตะมหานิพพานธาตุเรียกว่าอนุปาทิเสสะตรงกับภาวะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอยู่นะภิกษุทั้งหลายอายตนะที่ไม่มีปัสสาวะไม่มีอาโปไม่มีเตโชไม่มีวายโยไม่มีอากาศอานันจายตนะนอกจากนั้นอัตถกถาและดีกาบางแห่งอธิบายความหมายว่าใช้ไพ่คำบ้างอันแสดงให้เห็นว่าอนุปาทิเสสะนิพพานเกี่ยวกับอนุปาทาตะลินิพพานซึ่งหมายถึงภาวะของนิพพานที่เป็นจุดหมายในการปฏิบัติธรรมหรือเป็นที่บรรลุสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นอันสนับสนุนคำอธิบายที่ได้แสดงมาแล้วอันหนึ่งตามปกติกระบวนการรับรู้ทางอินทรีย์ทั้ง5ก็ดีการติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกและการดำเนินชีวิตประจำวันก็ดีย่อมสิ้นสุดลงอย่างแน่นอนและเด่นชัดเมื่อบุคคลสิ้นชีวิตดังนั้นเมื่อพระอรหันต์สิ้นชีวิตเมื่อการรับรู้ทางอินทรีย์5ระงับสิ้นเชิงแล้วนิพพานธาตุที่ท่านประสบย่อมมีแต่เพียงอย่างเดียวคืออนุปาทิเสสะนิพพานในภาษาสามัญหรือถ้อยคำที่ใช้ทั่วไปอนุปาทิเสสะนิพพานจึงกลายมาเป็นคำเฉพาะสำหรับกล่าวถึงการสิ้นชีวิตของพระอรหันต์อนุปาทิเสสะนิพพานเปลี่ยนจิตเน้นจากการเป็นคำแสดงภาวะกลายมาเป็นคำแสดงกิริยาอาการหรือบรรยายเหตุการณ์เราจะเห็นได้ว่าคำว่าอนุปาทิเสสะนิพพานที่ใช้และที่อื่นจากนี้ล้วนเป็นคำกล่าวถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ซึ่งชีวิตเป็นพื้นส่วนคำว่าจากอุปาทิเสสะนิพพานไม่อาจใช้เป็นคำบรรยายเหตุการณ์ได้และไม่จำเป็นต้องใช้เพราะมีคำอื่นใช้มากพออยู่แล้วจึงไม่ถูกกล่าวถึงณที่ใดอื่นในพระไตรปิฎกอีกเลยในพระไตรปิฎกมีข้อความหลายแห่งกล่าวถึงเฉพาะอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุอย่างเดียวเช่นพุทธพจน์แสดงพระธรรมวินัยว่ามีความอัศจรรย์เลื่อนดังมหาสมุทรแปดประการข้อที่5ว่าแม้ภิกษุจำนวนมากมายจะปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุนิพพานธาตุจะปราศจากครอบหรือเต็มก็เหตุนั้นจะหาไม่ได้เรียนได้กับสายฝนที่ลังลงมาจากฟากฟ้าสู่ท้องมหาสมุทรจะทำให้มหาสมุทรปราศจากครอบหรือเต็มไปก็เหตุนั้นก็หาไม่ได้ในคัมภีร์มหานิเทศเรียกภาวะเช่นนี้ว่าอันนั้นพิณิพัฒน์สามัคคีคือความพร้อมเพรียงกันไม่แสดงตนในภพหรือแปลง่ายๆว่าความพร้อมใจกันไม่เกิดบาลีแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธเจ้าพุทธประวัติก็กล่าวถึงอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุหลายแห่งแต่ละแห่งจะแสดงว่าหมายถึงการนิพพานเมื่อถึงจะชนชื่นทั้งนั้นเช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระชีวันของพระองค์คุ้มครองเป็นพิเศษในสาคราวคือในราตรีที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและในราตรีที่ทรงปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุบิณฑบาตที่ถวายแด่พระองค์มีอยู่สองคราวที่มีผลมากมีอานิสงส์มาก เนื่องจากบิณฑบาตครั้งอื่นๆคือบิณฑบาตที่พระองค์เสวยแล้วจากสรุปอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและที่เสวยแล้วทรงปรินิพพานด้วยอนุตตรพิเศษนิพพานธาตุสถานที่พระตถาคตปรินิพพานด้วยอนุตตรพิเศษนิพพานธาตุเป็นสังเวชนีสถานหนึ่งในสี่แห่งการที่พระตถาคตปรินิพพานด้วยอนุตตรพิเศษนิพพานธาตุเป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งแห่งแผ่นดินไหวครั้งใหญ่และอีกแห่งหนึ่งรับแสดงเหตุที่พระองค์ได้พระนามตถาคตว่าเพราะพระดำรงทั้งปวงที่ตรัสในเวลาระยะตั้งแต่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนถึงราตรีที่ทรงปรินิพพานด้วยอนุตตรพิเศษนิพพานธาตุเลื่อนโคตรอย่างนั้นไม่ผันแปรเป็นอย่างอื่นความจริงที่จะทดลองเดียวกันกับที่ตรัสแสดงนิพพานสองอย่างนี้ยังมีอีกหลายแห่งข้อความคล้ายกันมาก